لیکن اس کے علاوہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اعظم عظیم البرکت کی جو تحقیق ہے معدنیات کے بارے میں, یہ ایسی ہے کہ علم کیمیا سے تعلق اور شغف رکھنے والے لوگ اگر غور کریں گے تو وہ تسلیم کر جائیں گے کہ باقی امام اہل سنت اس علم میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتے تھے. اسی طرح حسن امام بلکوری صاحب فرماتے ہیں کہ علم فلکیات میں فتاوی رضویہ کی چوتھی جلد میں نے جب آپ کی تحقیق پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ اس علم میں بھی آپ کو بڑی مہارت حاصل ہے. آپ سے سوال یہ ہوا کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ رمضان کی رات میں رات کے ساتویں حصے میں کھانا پینا بند کر دینا چاہیے کہ اس وقت سحری ختم ہو جاتی ہے, آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع صبح صادق تک یہ رات شمار ہوتی ہے, تو اس رات کے سات حصے کر دیے جائیں تو آخری جو ساتواں حصہ ہوگا بھائی اس وقت سحری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, نہیں کھانا پینا چاہیے. تو آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو خواہ مخواہ ایک عوام کا طریقہ ہے اور یہ غلط طریقہ ہے, ضروری نہیں کہ ساتویں حصے پر ہی رات ختم ہوتی ہو, بعض دفعہ چھٹے حصے پر بھی رات ختم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں دسویں حصے پر جا کے ختم ہوتی ہے. یہ تو علاقوں کے لحاظ سے اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک نقشہ مرتب فرمایا جو مختلف شہروں کے لحاظ سے وہ ایسا نقشہ ہے کہ سب کے لیے کافی ہو سکتا ہے. آپ کو اس علم میں بھی علم توقید میں بھی اتنی مہارت حاصل تھی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ہر چیز آپ کو آپ فجر کی نماز پڑھائیں. آپ نے جب فجر کی نماز پڑھانی شروع کی تو اس میں قراءت کو بہت طویل فرما دیا, اتنی لمبی قراءت پڑھی کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو علامہ بدایونی صاحب اور دیگر تمام لوگوں کو شک گزرا تو شاید سورج نکل آیا ہے, اور فجر کے وقت میں اگر سورج نکل آئے نماز پڑھتے پڑھتے تو نماز ختم ہو جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. اثر کے وقت میں تو یہ گنجائش ہو تو وہ وقت ناپک ہوتا ہے, اگر پہلے نماز شروع کر دی اور اتنی لمبی ہو گئی کہ پڑھتے پڑھتے سورج اگر غروب بھی ہو گیا ہے تو گنجائش ہو, لیکن اس میں فجر میں تو کوئی گنجائش نہیں, تو نماز شاید ختم ہوگی ہماری اس لیے کہ فجر شروع ہو گئی ہے. حال حضرت عظیم البرکت نے جب یہ معلوم کیا کہ ان کو یہ اندیشہ ہے کہ شاید ہماری نماز نہیں ہوئی اور سورج نکل آیا ہے, تو آپ نے فوراً انہیں متوجہ ہو کر فرمایا کہ فکر نہ کرو, ہماری نماز صحیح وقت میں ہوئی ہے, ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا, بلکہ جب ہمیں سلام پھیرا ہے اس کے 3 منٹ اور 48 سیکنڈ کے بعد سورج طلوع ہوگا, یعنی وہیں بیٹھے بیٹھے منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب آپ نے بتلا دیا کہ اتنی دیر کے بعد سورج شروع ہوگا. اس طرح سے آپ کو مارا جاتا ہے. منطق اور فلسفہ میں اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے منطق اور فلسفہ پڑھ لیا ہے, اس پر کتابیں لکھی ہیں, بلکہ منطقیوں اور فلسفیوں کے غلط فائدے اور ان کے غلط ثابت کیے ہوئے مسائل کی تردید فرمائی. اور حقیقت یہ ہے اگر تعصب کی نگاہ کو ہٹا کر عقیدت کی نگاہ سے جیسے صاحب دیکھا جائے تو یہ منطق و فلسفہ کے جو موجے بو علی دینا رب کا تعلیم وغیرہ پھیلاتے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ سنت کے سامنے سے یہ پچھلے مقصد ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روحانیت سے معلوم تھے. امام علیہ سنت کو ان علوم کے ساتھ ساتھ میں جانے دوں گا یہ بھی فضل حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر سے روحانیت میں بھی کمال حاصل تھا. اور یاد رکھیے روحانی ہمیشہ ان ظاہری علوم رکھنے والے پر فوقیت رکھتا ہے. اس ضمن میں ایک بات میرے ذہن میں آئی, میں نے کسی تفسیر میں وہ پڑھی ہے کہ ایک دفعہ بو علی سینا جسے اپنے علم پر بڑا ناز تھا کسی بزرگ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کے اس ناز کو ختم کرنے کے لیے بو علی سینا سے پوچھا کہ تو اپنے علم میں کیا کمال رکھتا ہے. تو کہنے لگا میں نے بہت تحقیق کی, وہ بہت کچھ پڑھا ہے, حتیٰ کہ مجھے ایک اس گھڑی کا بھی علم ہے کہ جس وقت وہ گھڑی اور وہ وقت آ پہنچتا ہے تو پتھر سخت سے سخت کیوں نہ ہو اس میں بھی اگر انگلی چبھو دی جائے تو سوراخ ہو جائے گا. ان کا سنا کہ اس گھڑی میں ابو علی سینا نے ایسے کیا, انگلی جو ماری تو پتھر کے اندر سوراخ ہو گیا. لوگ بڑے متجے ہوئے ہوگی, باقی اس کا بڑا علم ہے, اس گھڑی اور اس وقت کے متعلق کسی اور کو پتا نہیں. تھوڑی دیر تو گزری, وہ گھڑی گزر گئی تو ان بزرگوں نے ابو علی سینا سے کہا کہ لے آتی طرح اس میں سوراخ کر کے دکھاؤ. کہنا دادا صاحب میرا کمال ختم ہوگا, مجھے تو اس گھڑی کا علم تھا, اس گھڑی کے اندر ہی اگر میں انگلی لگاتا ہوں یا سوراخ کرنا تھا تو انگلی کے ذریعے دکھا سکتا ہوں آپ نہیں. تو ان بزرگوں نے جب انگلی رکھی پتھر پر اس وقت میں تو پتھر کے اندر سوراخ ہو گیا. اب آپ نے سوراخ بتلا تیرے علم میں کمال ہے, جب ہمیں جو اللہ کی جانب سے جو مقام حاصل ہوا ہے, اللہ کے کرموں کی نسبت سے جو مقام حاصل ہوا ہے, اس میں یہ کمال ہے کہ گھڑی کی کوئی محتاجی نہیں ہے, بلکہ جب اس کو پتھر پر انگلی رکھی جائے تو اس میں سوراخ کیا جاتا ہے. تو یقینا روحانی آدمی کی وہ زیادہ بلندی حاصل ہوتی ہے اس آدمی پر جو سرے کے معلوم بحریہ کو جاننے والا ہو, اللہ تعظیم البرکت ہو. الحمد للہ ان پر ہر طرح سے فوقیت حاصل تھی. فلسفہ میں فلسفیوں کا ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے, جز لا یتجزا کا پتلان. جز لا یتجزا کے پتلان کا مطلب یہ ہے کہ فلسفیوں نے ایک چوٹی کا زور لگایا ہے اس بات پر کہ ایسا کوئی جز موجود نہیں جس کے آگے ٹکڑے نہ ہو سکتے. یہ گھاس ہے اس کے ٹکڑے کر دو, پھر ان ٹکڑوں کے آگے ٹکڑے ہوتے چلے جائیں گے, اور ان کے آگے ٹکڑے ہوتے چلے جائیں گے, جسمی طور پر وہ ختم نہیں رہے تو پھر قومی طور پر ہوتے چلے جائیں گے. سنا کہ اس پر انہوں نے بڑے دلائل قائم کیے, بڑے ان کے مسائل کا جو ہے نا اس بات پر منحصر ہے. تو انہوں نے جو لا یا جزا کے پتلان پر بڑی دلیلیں قائم کی ہیں, لیکن امام علیہ سنت تعالیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یہ فلسفیوں کا مذہب اور ان کی دلیلیں بالکل غلط ہیں. جو لا یتجزا ثابت ہے کس طرح سے, فجعلناه نظرا له فامر له, نے قرآن پاک میں فرمایا ومزقناه كل مزق, کہ ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, بالفعل ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, کہ آپ ان سے آگے ان کے ٹکڑے مزید یعنی ان کے ہر طرح سے ٹکڑے کر دیے. تو گویا کہ جو لاؤ کا جزا ایسا ٹکڑا جو کہا کے ٹکڑا نہیں ہو سکتا وہ ثابت ہو گیا قرآن پاک کی شاید کریمہ سے. آپ نے ان کے اس مسئلے کا بھی رد فرمایا. کسی طرح ان کا ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ الواحد لا تذکر عنہ الا الواحد, واحد سے واحد کا ہی صدور ہو سکتا ہے, ایک سے ایک ہی پیدا ہو سکتا ہے. پھر اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عقل افضل جو ہے اس کا صدور ہوا, پھر نو عقلیں اور نو آسمان کب عقل کل مانتے ہیں. اس طرح کر کے فلسفیوں نے اپنے فارمولے کے ذریعے سے کچھ غلط قسم کے مسائل نکالے ہیں. ایمان علیہ سنت تعالیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ان کا تو اپنا قول جو ہے وہ محلے متنافین ہے, سیکھنا سکھائیں اس میں لازم آتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مؤثر من ہے تو وہ مؤثر وہ واحد اسناد ہو جس سے آگے کوئی تاثیرات کا ثبوت ہونا ہے, اور یہ بات بھی جس وقت آدمی بنت میں خیر کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ سنت تعالیٰ حضرت عظیم البرکت کو فلسفہ میں بھی پوری طرح سے مہارت حاصل ہوئی. منطق والوں کے متعلق ان کے مسائل کی تردید کرتے ہوئے آپ بناتے ہیں کہ یہ منطقی مورف اور حجہ سے بات کرتے ہیں. پھر مورف کی انہوں نے چار قسمیں بنائی ہیں, حد دام, حد ناقص, رسم دام, رسم ناقص وغیرہ, اور اس میں حد دام کی تعریف کی مثال حیوان ناقص سے دیتے ہیں. ان کو تو اس کے سوا اور کوئی مثال بھولی ہی نہیں, ایک ہی مثال ہے حیوان ناقص. ایک لڑائی کتاب عیسیٰ خودی سے لے کر آخر تک جو بھی پڑھو حد دام کی مثال حیوان ناقص حیوان ناقص ہی ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی مثال ہی مجھے نہیں آئی. اور پھر یہ دیکھو کہ حدوں کا انحصار انہوں نے آوازوں پر رکھ دیا. تو انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے, گھوڑا جو ہے وہ حیوان قائل ہے, گدا جو ہے وہ حیوان ماہر ہے, ہینگنے والا حیوان ہے, کوہ ہینگانے والا حیوان ہے. اس طرح سے انہوں نے آوازوں پر ہی گویا سے ہٹوں کا دار و مدار رکھ دیا ہے. اور انہوں نے جو حیوان ناطق نکال دی ہے, یہ حیوان ناطق یہ تعریف تو انسان پر سچی آ سکتی نہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے. اس لیے کہ حیوان کی وہ خود تعریف کرتے ہیں کہ جو جس میں نامی ہو یعنی قسم ہو, بڑھتا بھی ہو, کہہ رہے چھوٹا تھا کہ بڑھ گیا جتنا نشو و نما ہو, اس میں حساس بھی ہو, وہ گرمی سردی اور تکلیف اور راحت کو محسوس کرتا ہے, متحرک کے لیے رابطہ بھی ہو, ادھر حیوان کی یہ تعریف کرتے ہیں. اور ادھر ناطے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ناطے کون ہوتا ہے, جو مدرے کے کلیات اور جزیات ہو, کلیات اور جزیات کا علم رکھنے والا ہو, مستمرے کے نتائج ہو, نتائج کو نکال سکتا ہو. حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حالانکہ ناطے کی انہوں نے جو یہ تعریف کی ہے کہ وہ مدرے کے کلیات اور جزیات ہو یا مستمرے کے نتائج ہو, یہ عربی زبان کے بالکل مناسب نہیں. عربی لغت میں ناطے کا کوئی ایسا معنی نہیں ہو سکتا, اس لحاظ سے بھی یہ غلط ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے جس طرح سے انہوں نے حیوان ناطق انسان کی تعریف کی ہے, تو ان سے سوال کیا جائے کہ تم انسان کسے کہتے ہو, بدن کو کہتے ہو یا نفس ناطقہ کو کہتے ہو؟ اگر بدن کو انسان مانتے ہو تو انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں, ناطق کما میں ادراک کرنے والا, تو بدن جو ہے اس میں تو ادراک والی قوت نہیں ہے, بدن تو مدرک نہیں ہو سکتا, لہذا تعریف پسینہ ہی. اور اگر اس کے اندر پایا جانے والے نفس ناطقہ کو تم انسان مانتے ہو تو انسان کی تعریف حیوان ناطق تم نے کی ہے. اب نفس کے اندر جو ہے وہ حیوانیت نہیں ہے, یعنی وہ جسم نہیں ہے, نامی نہیں ہے. اور اگر تم کہو کہ ان دونوں کا مجموعہ انسان ہے تو مجموعہ بھی انسان نہیں ہو سکتا, کیونکہ منطقیوں کا اپنا کہنا ہے کہ جب دو چیزوں کو ملایا جائے تو نتیجہ جو ہے وہ عدم کے تابع ہوتا ہے. حیوان اور لاحیوان جو ہو تو نتیجہ لاحیوان کے تابع ہوگا. اور علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں اس طرح ایک جگہ اشارہ کیا ہے کہ اگر نہ ہو تجھے ان کم تو کھول کر کہہ دوں میں کہ وجود حضرت انسان ابو ہے نہ بدن. تو اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ انسان کی تعریف جو منطقیوں نے کی ہے حیوان ناطق, یہ بالکل غلط ہے. اصل میں انسان روح متعلق بالبدن کا نام ہے, اور روح کی جب تک معرفت نہ ہو تو اس وقت تک خدا کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی. اس لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, رب کو پہچانے کا آدمی تو پھر اپنی آپ کو پہچان سکے گا, اور جسے اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتے رب کی معرفت حاصل نہیں ہے. منطقیوں کو اس لیے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوئی جو صرف منطقی ہیں, منطقی میں نہ سب منطقی خدا کی معرفت سے معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکے, انہوں نے انسان کی صحیح تعریف ہی نہیں کی ہے, اس لیے خدا کی معرفت سے وہ معلوم ہے. لیکن جن کا اللہ والوں کا قرب حاصل ہے, اللہ والوں کی نگاہ سے ان کے اندر اللہ جل جلالہ رحمان والوں نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ انہیں خدا کی معرفت حاصل ہو گئی. علم توحید, علم نجوم, ان تمام علوم میں آپ کی مہارت اور چند واقعات سے آپ معلوم کیجیے جن کا ذکر آپ کے حالات طیبہ پر لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہے. حضرت مولانا غلام حسین صاحب جنہیں علم نجوم میں بڑی مہارت تھی, اور وہ اس نجوم کے نتائج پر یقین کی حد تک ایمان رکھتے تھے, بہت یقین تھا انہیں. ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, آپ نے فرمایا مولانا بتلائیے بارش کب ہوگی. انہوں نے علم نجوم کے مطابق اپنا ذائقہ وغیرہ بنایا, اور بنانے کے بعد کہنے لگے حضور اس مہینے میں تو بارش نہیں ہوگی, آئندہ مہینے میں ہوگی. فرمایا کیوں؟ اگر یہ ستارہ یہاں سے چل کے فلاں برج میں اس مقام میں پہنچے گا تو پھر پانی ہے, اس نے کہہ رہے تو پانی ہے ہی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ستارے کو ابھی وہاں پہنچا دیں. کہنا تھا کہ آخر اس نے چل کے ہی جانا ہے نا, تو تجربہ بتلاتا ہے کہ یہ اتنے دنوں کے بعد ایک مہینہ اس کو لگ جائے گا پھر چل کے وہاں پہنچے گا. کلاس صاحب نے لگا ہوا تھا, آپ نے فرمایا کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ 11:15. فرمایا 11 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ کہنے لگے کہ کون گھنٹہ. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ انگلی کے ساتھ آپ نے سوئی کو آگے چلا کے 12 پر کر دیا. جب 12 پر کیا تو اسی وقت 12 بجنے لگ گئے، ٹن ٹن ہونے لگ گئی، تو کہا دیکھا تم تو کہتے تھے پون گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے، یہ تو ابھی بج گئے ہیں۔ تو مولانا غلام حسین صاحب کہنے لگے جی یہ تو قطرے کاسر سے ہیں نا، آپ نے ایسے کیا ہے، آپ نے جلدی بجا دیے۔ فرمایا میں جلدی 12 بجا سکتا ہوں، یہ سوئی کو آگے پہنچا سکتا ہوں، تو کیا اللہ کی قدرت اور ایمان نہیں ہے کہ اللہ جلالہ و امن والہ ابھی یہ ستاروں کو بھی اس برج میں پہنچا دے جہاں بارش ہونی ہے؟ تو یقین نہیں، یقین تو رب کی قدرت پر ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری فرماتے ہیں کہ علم تفسیر میں آپ کو اتنی مہارت تھی کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک پیر صاحب آئے، شاہ صاحب، یہ تفسیر ہوتا ہے جو تعویذوں کا علم ہوتا ہے، تو وہ شاہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ مربع کا نقش کتنی طرح سے پور کر سکتے ہیں؟ یہ آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ تعویذ جو حضرات لکھتے ہیں نا، وہ تعویذ لکھتے وقت تو کچھ خانے سے بناتے ہیں، لکیریں بنا کے اس میں کچھ خانے بناتے ہیں، پھر اس میں لکھتے ہیں آغاز۔ اب وہ مثلث بھی ہوتے ہیں، مربع بھی ہوتے ہیں، مثلا اگر 5 لکیریں دونوں طرف سے ماری جائیں تو اس کے اندر 4 خانے بنیں گے، تو یہ مربع نقش ہو جائے گا۔ اب اس مربع نقش کو پر کرنا ہے، پہلے خانے 1 کہاں لکھے، 2 کہاں لکھے، اس کی کئی چالیں ہوتی ہیں اور ہر چال الگ الگ تاثیر رکھتی ہے، کوئی حب کے لیے تاثیر رکھتی ہے، کوئی کاروبار میں برکت کے لیے تاثیر رکھتی ہے، کوئی بیماری سے شفا کے لیے تاثیر رکھتی ہے، الگ الگ تاثیریں ہوتی ہیں۔ پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس وقت کسی آیت کے آغاز کا نقش بھرنا ہوتا ہے تو اس کو پہلے جب 4 پر تقسیم کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسر نکلتی ہے، 3 بچ گئے، 2 بچ گئے، 1 بچ گیا، اب وہ کس خانے میں لکھنا چاہیے؟ تو اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ عام طور پر مربع کے نقش کو 4 طرح سے بھرا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب مولانا ظفر الدین صاحب سے پوچھنے لگے کہ آپ کتنی طرح سے تھے اس نقشے کی مربع کو پور کر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کو کتنی ایک مہارت حاصل ہے؟ انہوں نے کہا میں الحمدللہ 16 طریقوں سے مربع نقش کو پور کر لیتا ہوں۔ یہ شاہ صاحب کو پیر صاحب سے انہوں نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا کہ علامہ بہاری صاحب آپ کتنے طریقوں سے پور کر لیتے ہیں؟ تو حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں 1152 طریقوں سے نقش مربع کو پور کر سکتا ہوں۔ کہاں 16 طریقے جس پر اسے بہت ناز تھا، اور کہاں 100, 200, 300 نہیں، 1152 طریقے، کہ میں 1152 طریقوں کے ذریعے سے اس نقش مربع کو پور کر لیتا ہوں۔ وہ متعجب ہوا، کہنے لگا آپ کا استاد کون ہے؟ فرمایا امام اہل سنت حضرت عظیم البرکۃ، وہ میرے استاد ہیں۔ اچھا وہ کتنی طرح سے پور کر لیتے ہیں؟ فرمایا وہ 2300 طریقے سے پور کر سکتے ہیں۔ انہیں یقین نہ ہوا تو علامہ بہاری صاحب نے اپنی وہ کتاب کاپی اس کے سامنے رکھ دی جس پر 1152 طریقے سے آپ نے مربع نقش کو پور کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت اسے یقین آیا کہ واقعی جب شاگرد کا یہ کمال ہے تو استاد کا بھی کتنا بڑا کمال ہوگا۔ ہم اس کے فتاوا جات میں آج حضرت عظیم البرکت کے فتاوا جات، کچھ فتاوے آپ نے جس وقت محافظ مکتا ہے علامہ اسماعیل خلیل کو بھیجے تو انہوں نے ان فتاوا کو دیکھ کر یہ کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان فتاوا کو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دیکھتے تو یقیناً ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی، اور جس طرح انہوں نے قاضی ابو یوسف رحمتہ اللہ اور امام محمد کو اپنے تلامذہ میں شامل کیا، امام اہل سنت حضرت عظیم البرکت کو بھی وہی مقام دیتے۔ گھر دیکھے ان چند واقعات اور مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے امام اہل سنت حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اشعری مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کو نثر علوم نقلیہ، بلکہ علوم نقلیہ کے ساتھ علوم عقلیہ اور علوم قدیم و جدیدہ میں ایک کمال مہارت عطا فرمائی تھی، اور یہ آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ نبوی فیض ہے جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا۔ حضرت محدث کشوتری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جبکہ ایک دفعہ 15 وطن کے 15 وطن کے مناسقے کا وراثت کا مسئلہ آیا. 15 وطن کے مناسقے کا مطلب یہ ہے کہ 15 پشتوں سے وہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی اور اب 15 پشتوں سے وہ وراثت تقسیم کرنی تھی. تو حضرت اسیم البرکت نے میرے والا یہ فتویٰ کر دیا. مجھے ریاضی میں اچھی خاصی مہارت حاصل تھی. میں 2 دن اور 2 راتیں متواتر جاگ کر اس مسئلے کو حل کرتا رہا. پھر لا کر حل کر لیا. اب 2 فٹ کیس کے کاغذ جو ہیں دونوں طرف سے میں نے وہ پور کر دیے. بل آخر میں حل احوا کہتے ان تمام زندہ لوگوں کے نام لکھے جو حصے میں مستحق بنتے تھے. اور میں نے جس وقت وہ سب کچھ لکھ کے اصل اور مغرب کے درمیانی وقتے میں جب سے آپ فتاوا بھی سنتے تھے, ان کے جوابات بھی سنتے تھے, خطوط سن کے ان کا جواب بھی لکھوایا کرتے تھے, میں وہ اس عرصے میں ان کی خدمت میں بیٹھا اور یہ فتویٰ سنانے لگا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السنت اپنی انگلیوں پر کچھ حساب کر رہے ہیں اور تھوڑا سی دیر کے بعد آپ فرمانے لگے تم پڑھنا بند کر دو اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتے جاؤ, میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کس کو کتنا حصہ ملتا ہے. آپ بناتے ہیں بس حضرت میں دیکھتا گیا اور آج حضرت عظیم البرکت بولتے گئے فلاں کو اتنا حصہ, فلاں کو اتنا حصہ, فلاں کو اتنا حصہ. جو روز میں نے 2 دن اور 2 راتیں متوافق جاگ کے اور محنت کر کے جواب نکالا تھا, بس وہ چند منٹوں میں آپ نے انگلیوں پر حساب کر کے سب کچھ مجھے بتلا دیا. تو میں نے وہ فرق تو ایک طرف رکھ دیے اور قدم پکڑ کر کہا کہ حضور کیا اس علم کا حصہ ہمیں نہیں مل سکتا؟ تو مسکرا کر فرمانے لگے یہ علم ہم میں کیا ہے, یہ تو آپ کے جتنے اندر حضرت حسین شاہ بغداد غوث پاک کا فیض ہے کہ ان کی ندا سے ہمیں حاصل ہو جائے. تو گویا کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ سیدنا غوث پاک حسین شاہ بغداد کی نسبت سے مدنی فیض ہے جو ملک تک پہنچا ہے. اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جدید علوم میں بھی مہارت اگر حاصل ہوتی ہے تو در حقیقت یہ روحانی تعلق کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور پرتری اسی کو حاصل ہے جس کا در حقیقت یہ روحانی تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ بمن والہ تعلیمات امام اہل سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.